أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. بھلا ایک شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ سو وہ اس کو پانے والا ہے برابر ہے اس کی جس کو ہم نے فائدہ دیا دنیا کی زندگی کا پھر وہ قیامت کے دن پکڑا ہوا آیا اور جس دن ان کو پکارے گا تو کہے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے بولے جن پر ثابت ہو چکی بات اے رب یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا ان کو بہکایا جیسے ہم آپ بہکے ہم منکر ہوئے تیرے آگے وہ ہم کو نہ پوجتے تھے اور کہیں گے پکارو اپنے شریکوں کو پھر پکاریں گے ان کو تو وہ جواب نہ دیں گے ان کو اور دیکھیں گے عذاب کسی طرح وہ راہ پائے ہوئے ہوتے اور جس دن ان کو پکارے گا تو فرمائے گا کیا جواب دیا تھا تم نے پیغام پہنچانے والوں کو پھر بند ہو جائیں گی ان پر باتیں اس دن سو وہ آپس میں بھی نہ پوچھیں گے سو جس نے کہ توبہ کی اور یقین لایا اور عمل کیے اچھے سو امید ہے کہ ہو چھوٹنے والوں میں. خلاصہ تفسیر. بھلا وہ شخص جس سے ہم نے ایک پسندیدہ وعدہ کر رکھا ہے پھر وہ شخص اس وعدے کی چیز کو پانے والا ہے کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ دے رکھا ہے پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہوگا جو گرفتار کر کے لائے جائیں گے. مراد پہلے شخص سے مومن ہے جس سے جنت کا وعدہ ہے اور دوسرے سے مراد کافر جو مجرم ہو کر آوے گا. اور چونکہ متاع دنیا ہی ان لوگوں کی بھول کا سبب ہے اس لیے اس کی تصریح فرما دی ورنہ ان دونوں کا برابر نہ ہونا تو دراصل اس وجہ سے ہے کہ وہ گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے یہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے. اور آگے اس تفاوت اور کیفیت اعلی کی تفصیل ہے کہ وہ دن قابل یاد کرنے کے ہے جس دن خدا تعالی ان کافروں کو بطور سزا کے پکار کر کہے گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کو تم ہمارا شریک سمجھ رہے تھے. مراد اس سے شیاطین ہیں کہ انہی کی اطاعت مطلقہ سے شرک کرتے تھے، اس لیے ان کو شرکا کہا۔ اس کو سن کر شیاطین، جن پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے خدا کا فرمودہ یعنی استحقاق عذاب اس قول سے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ثابت ہو چکا تھا، وہ بطور عذر کے بول اٹھیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، بے شک یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا۔ یہ جواب کی تمہید ہے۔ اس حکایت کی تصریح اس لیے فرمائی گئی کہ جن کی شفاعت کی ان کو امید ہے وہ برعکس ان کے خلاف شہادت دیں گے، اور آگے جواب ہے کہ ہم نے بہکایا تو ضرور، لیکن ہم نے ان کو ویسا ہی بلا جبر و اکراہ بہکایا جیسا ہم خود بلا جبر و اکراہ بہکے تھے۔ یعنی جس طرح ہم خود اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے، کسی نے ہمیں مجبور نہیں کیا، اسی طرح ہم کو ان پر جابرانہ تسلط نہ تھا، ہمارا کام صرف بہکانا تھا، پھر اس کو انہوں نے اپنی رائے اور اختیار سے قبول کر لیا۔ جیسا سورہ ابراہیم میں وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، مطلب یہ ہے کہ ہم بھی مجرم ہیں مگر یہ بھی بری نہیں، اور ہم آپ کی پیشی میں ان کے تعلقات سے دست برداری کرتے ہیں، اور یہ لوگ در حقیقت صرف ہم کو ہی نہ پوچھتے تھے، یعنی جب یہ اپنے اختیار سے بہکے ہیں تو یہ خود خواہش پرست ہوئے، نہ کہ صرف شیطان پرست۔ مقصود اس سب حکایت سے یہ ہے کہ جن کے بھروسے بیٹھے ہیں وہ قیامت کے روز ان سے دست بردار ہو جائیں گے، اور جب وہ شرکا اس طرح ان سے بیزاری و بے رخی کریں گے تو اس وقت ان مشرکین سے کہا جائے گا کہ اب اپنے شرکا کو بلاؤ، چنانچہ وہ فرط حیرت سے بالاضطرار ان کو پکاریں گے تو وہ جواب بھی نہ دیں گے، اور اس وقت یہ لوگ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ اے کاش یہ لوگ دنیا میں راہ راست پر ہوتے تو یہ مصیبت نہ دیکھتے۔ اور جس دن ان کافروں سے پکار کر پوچھے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، سو اس روز ان کے ذہن سے سارے مضامین گم ہو جائیں گے، تو وہ خود بھی نہ سمجھ سکیں گے اور آپس میں پوچھ پاچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ البتہ جو شخص کفر و شرک سے دنیا میں توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کیا کرے تو ایسے لوگ امید ہے کہ آخرت میں فلاح پانے والوں سے ہوں گے اور ان آفات سے محفوظ رہیں گے۔ معارف و مسائل۔ محشر میں کفار و مشرکین سے پہلا سوال شرک کے متعلق ہوگا کہ جن شیاطین وغیرہ کو تم ہمارا شریک کہا کرتے تھے اور ان کا کہا مانتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں ظاہر یہ تھا کہ مشرکین یہ جواب دیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم نے از خود شرک نہیں کیا، بلکہ ہمیں تو ان شیاطین نے بہکایا تھا۔ اس لیے اللہ تعالی خود ان شیاطین کی زبانوں سے کہلوا دیں گے کہ ہم نے بہکایا ضرور تھا مگر مجبور تو ہم نے نہیں کیا، اس لیے مجرم ہم بھی ہیں مگر جرم سے بری یہ بھی نہیں، کیونکہ جس طرح ہم نے ان کو بہکایا تھا اس کے بالمقابل انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائبوں نے ان کو ہدایت بھی تو کی تھی اور دلائل کے ساتھ ان پر حق واضح کر دیا تھا، انہوں نے اپنے اختیار سے انبیاء کی بات نہ مانی، ہماری بات مان لی، تو یہ کیسے بری ہو سکتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے سامنے حق کے دلائل واضح موجود ہوں اور وہ حق کی طرف دعوت دینے والوں کے بجائے گمراہ کرنے والوں کی بات مان کر گمراہی میں پڑ جائے تو یہ کوئی عذر معتبر نہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون وهو اللہ لا الہ الا ہو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون۔ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرے جس کو چاہے ان کے ہاتھ میں نہیں پسند کرنا اللہ نرالا ہے اور بہت اوپر ہے اس چیز سے کہ شریک بتلاتے ہیں اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں اور جو کچھ کے ظاہر میں کرتے ہیں اور وہی اللہ ہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں اور اسی کے ہاتھ ہے حکم اور اسی کے ہاتھ حکم ہے اور اسی کے پاس پھیرے جاؤ گے تو کہہ دیکھو تو اگر اللہ رکھ دے تم پر رات ہمیشہ کو قیامت کے دن تک کون حاکم ہے اللہ کے سوائے کہ لائے تم کو کہیں سے روشنی پھر کیا تم سنتے نہیں تو کہہ دیکھو تو اگر رکھ دے اللہ تم پر دن ہمیشہ کو قیامت کے دن تک کون حاکم ہے اللہ کے سوائے کہ لائے تم کو رات جس میں آرام کرو پھر کیا تم نہیں دیکھتے اور اپنی مہربانی سے بنا دیے ہے تمہارے واسطے رات اور دن کہ اس میں چین بھی کرو اور تلاش بھی کرو کچھ اس کا فضل اور تاکہ تم شکر کرو خلاصہ تفسیر اور آپ کا رب بالانفراد صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے چنانچہ وہ جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے تو تکوینی اختیارات بھی اسی کو حاصل ہیں اور جس حکم کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے نازل فرماتا ہے پس تشریعی اختیارات بھی اسی کو حاصل ہیں ان لوگوں کو تجویز احکام کا کوئی حق حاصل نہیں کہ جو حکم چاہیں تجویز کر لیں جیسے یہ مشرک اپنی طرف سے شرک کو جائز تجویز کر رہے ہیں اور اس خصوصی اختیار سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے کیونکہ جب تکویناً و تشریعاً خالق اور مختار ہونے میں وہ منفرد ہے تو عبادت کا بھی تنہا وہی مستحق ہے کیونکہ معبود ہونا صرف اس کا حق ہے جو تکوینی اور تشریعی دونوں اختیار رکھتا ہو اور آپ کا رب علم ایسا کامل رکھتا ہے کہ وہ سب چیزوں کی خبر رکھتا ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ رہتا ہے اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں اور کسی کا ایسا علم بھی نہیں اس سے بھی انفراد ثابت ہوا اور آگے اس کی تصریح ہے کہ اللہ وہی ذات کامل الصفات ہے اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں حمد و ثنا کے لائق دنیا و آخرت میں وہی ہے کیونکہ اس کے تصرفات دونوں عالم میں ایسے ہیں جو اس کے جامع کمالات اور مستحق حمد ہونے پر شاہد ہیں اور اختیارات تے سلطنت اس کے ایسے ہیں کہ حکومت بھی قیامت میں اسی کی ہوگی اور قوت و وسعت سلطنت اس کی ایسی ہے کہ تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے یہ نہیں کہ بچ جاؤ یا اور کہیں جا کر پناہ لے لو اور اس کے اظہار قدرت کے لیے آپ ان لوگوں سے کہیے کہ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات ہی رہنے دے تو خدا کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی کو لے آوے پس قدرت میں بھی وہی منفرد ہے تو کیا تم توحید کے ایسے صاف دلائل کو سنتے نہیں اور اسی اظہار قدرت کے لیے آپ ان سے اس کے عکس کی نسبت بھی کہیے کہ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن ہی رہنے دے تو خدا کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آوے جس میں تم آرام پاؤ؟ کیا تم اس شاہد قدرت کو نہیں دیکھتے نہیں؟ قدرت میں اس کا منفرد ہونا بھی اس کو مقتضی ہے کہ معبودیت میں بھی وہی منفرد ہو، اور وہ منعم ایسا ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور تاکہ دن میں اس کی روزی تلاش کرو اور تاکہ ان دونوں نعمتوں پر تم اللہ کا شکر کرو، تو انعام و احسان میں بھی وہی منفرد ہے، یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ معبودیت میں بھی وہی منفرد ہو۔ معارف و مسائل۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اس آیت کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں لیا گیا ہے کہ یختار سے مراد اختیار احکام ہے، کہ حق تعالی جل شانہ جبکہ تخلیق کائنات میں منفرد ہے کوئی اس کا شریک نہیں، تو اجرائے احکام میں بھی منفرد ہے، جو چاہے اپنی مخلوق میں حکم نافذ فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اختیار تکوینی میں اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اختیار تشریعی میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اور اس کا ایک دوسرا مفہوم وہ ہے جو امام بغوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے مقدمے میں بیان کیا ہے کہ اس اختیار سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہیں اپنے اکرام و اعزاز کے لیے انتخاب فرما لیتے ہیں۔ اور بقول بغوی یہ جواب ہے مشرکین مکہ کے اس قول کا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یعنی یہ قرآن اللہ کو نازل ہی کرنا تھا تو عرب کے دو بڑے شہروں مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل فرماتا کہ اس کی قدر و منزلت پہچانی جاتی۔ ایک یتیم مسکین پر نازل فرمانے میں کیا حکمت تھی؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ جس مالک نے تمام مخلوقات کو بغیر کسی شریک کی امداد کے پیدا فرمایا ہے، یہ اختیار بھی اسی کو حاصل ہے کہ اپنے کسی خاص اعزاز کے لیے اپنی مخلوق میں سے کسی کو منتخب کرے۔ اس میں وہ تمہاری تجویزوں کا کیوں پابند ہو کہ فلاں اس کا مستحق ہے فلاں نہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز پر یا ایک شخص کو دوسرے پر فضیلت کا معیار صحیح اختیار خداوندی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے ایک عظیم الشان ضابطہ خز کیا ہے کہ دنیا میں جو ایک جگہ کو دوسری جگہ پر یا ایک چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دی جاتی ہے، یہ اس چیز کے کسب و عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بلا واسطہ خالق کائنات کے انتخاب و اختیار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس نے 7 آسمان پیدا کیے، ان میں سے سماء علیا کو دوسروں پر فضیلت دے دی، حالانکہ مادہ 7 آسمانوں کا ایک ہی تھا۔ پھر اس نے جنت الفردوس کو دوسری سب جنتوں پر، اور جبرائیل و میکائیل و اسرافیل وغیرہ خاص فرشتوں کو دوسرے فرشتوں پر، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے سارے بنی آدم پر، اور ان میں سے اول العزم رسولوں کو دوسرے انبیاء پر، اور اپنے خلیل ابراہیم اور حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے سب اول العزم رسولوں پر، پھر اولاد اسماعیل علیہ السلام کو دوسری ساری دنیا کے لوگوں پر، پھر قریش کو ان سب پر، اور بنی ہاشم کو سب قریش پر، اور سید ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب بنی ہاشم پر، پھر اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دوسرے اسلاف امت کو دوسروں پر فضیلت دینا، یہ سب حق تعالی جل شانہ کے انتخاب و اختیار کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح زمین کے بہت سے مقامات کو دوسرے مقامات پر، اور بہت دنوں اور راتوں کو دوسرے دنوں اور راتوں پر فضیلت دینا، یہ سب اسی اختیار اور انتخاب حق جل شانہ کا اثر ہے۔ غرض افضلیت و مفضولیت کا اصل معیار تمام کائنات میں یہی انتخاب و اختیار ہے۔ البتہ فضیلت کا ایک دوسرا سبب انسانی اعمال و افعال بھی ہوتے ہیں، اور جن مقامات میں نیک اعمال کیے جامع وہ مقامات بھی ان اعمال صالحہ یا صالحین عباد کی سکونت سے متبرک ہو جاتے ہیں۔ یہ فضیلت کسب و اختیار اور عمل صالح سے حاصل ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں مدار فضیلت دو چیزیں ہیں، ایک غیر اختیاری ہے جو صرف حق تعالی کا انتخاب ہے، دوسرا اختیاری جو اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ سے حاصل ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس موضوع پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے، اور آخر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے خلفاء راشدین کو تمام دوسرے صحابہ پر، اور خلفاء راشدین میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کی ترتیب کو ان دونوں معیاروں سے ثابت کیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک مستقل رسالہ فارسی زبان میں اس موضوع پر ہے، جس کا اردو ترجمہ احقر نے بنام بعد التفصیل مسئلۃ التفضیل شائع کر دیا ہے، اور احکام القرآن سورہ قصص میں بھی اس کو بزبان عربی مفصل لکھ دیا ہے۔ اہل علم کے ذوق کی چیز ہے، وہاں مطالعہ فرمائیں۔ أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون إلى قوله بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ اس آیت میں حق تعالی جل شانہ نے رات کے ساتھ تو اس کا ایک فائدہ ذکر فرمایا، بلیل تسکنون فی، یعنی رات میں انسان کو سکون ملتا ہے، اس کے بالمقابل دن کے ذکر میں بلیا کے ساتھ کوئی فائدہ ذکر نہیں فرمایا۔ سبب ظاہر ہے کہ دن کی روشنی اپنی ذات میں افضل ہے، اور ظلمت سے روشنی کا بہتر ہونا معلوم و معروف ہے۔ روشنی کے بے شمار فوائد اتنے معروف ہیں کہ ان کے بیان کی ضرورت نہیں، بخلاف رات کے کہ وہ ظلمت اور اندھیری ہے جو اپنی ذات میں کوئی فضیلت نہیں رکھتی، بلکہ اس کی فضیلت لوگوں کے سکون و آرام کے سبب سے ہے، اس لیے اس کو بیان فرما دیا۔ اور اسی لیے دن کے معاملے کا ذکر کر کے آخر میں فرمایا افلا تسمعون، اور رات کا معاملہ ذکر کر کے فرمایا افلا تبصرون۔ اس میں یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ دن کے فضائل و برکات اور اس کے فوائد و ثمرات بے شمار ہیں، جو احاطہ بصر میں نہیں آ سکتے، البتہ سنے جا سکتے ہیں، اس لیے افلا تسمعون فرمایا، کیونکہ انسانی علم و ادراک کا بڑا ذخیرہ کانوں ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھی ہوئی اشیاء ہمیشہ کانوں سے سنی ہوئی اشیاء سے بہت کم ہوئی ہیں، اور رات کے فوائد بنسبت دن کے فوائد کے کم ہیں، وہ دیکھے بھی جا سکتے ہیں، اس لیے یہاں افلا تبصرون کا کلمہ اختیار فرمایا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور جس دن ان کو پکارے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، اور جدا کر دیں گے ہم ہر فرقے میں سے ایک احوال بتلانے والا، پھر کہیں گے لاؤ اپنی سند، تب جان لیں گے کہ سچ بات ہے اللہ کی، اور کھوئی جائیں گی ان سے جو باتیں وہ جوڑتے تھے۔ خلاصہ تفصیل، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکار کر فرمائے گا تاکہ سب لوگ ان کی رسوائی سن لیں، کہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے وہ کہاں گئے، اور اگرچہ حجت تمام کرنے کے لیے خود اس کا اقرار کافی تھا، مگر مزید تاکید کے لیے ان پر شہادت بھی قائم کر دی جاوے گی، اس طرح کہ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ بھی نکال کر لائیں گے۔ مراد اس سے انبیاء علیہ السلام ہیں جو ان کے کفر کی گواہی دیں گے۔ پھر ہم ان مشرکین سے کہیں گے کہ اب اپنی کوئی دلیل شرک کے دعوے کی صحت پر پیش کرو، سو اس وقت ان کو بعین الیقین معلوم ہو جائے گا کہ سچی بات خدا کی تھی جو انبیاء کے ذریعے بتلائی گئی تھی۔ اور شرک کا دعویٰ جھوٹا تھا اور دنیا میں جو کچھ باتیں گھڑا کرتے تھے آج کسی کا پتہ نہ رہے گا، کیونکہ انکشاف حق کے لیے باطل کا غائب ہو جانا لازم ہے۔ فائدہ، اس سے پہلی آیت میں جو سوال ماذا اجبتم میں کیا گیا، اس میں کفار سے انبیاء علیہ السلام سے شہادت دلوانا مقصود ہے، اس لیے سوال میں کوئی تکرار نہیں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون۔ قارون جو تھا سو موسیٰ کی قوم سے پھر شرارت کرنے لگا ان پر، اور ہم نے دیے تھے اس کو خزانے اتنے کہ اس کی کنجیاں اٹھانے سے تھک جاتے تھے کئی مرد زور آور۔ جب کہا اس کو کہ اس کی قوم نے اترا مت، اللہ کو نہیں بھاتے اترانے والے، اور جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے کما لے پچھلا گھر اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے، اور بھلائی کر جیسے اللہ نے بھلائی کی تجھ سے، اور مت چاہ خرابی ڈالنی ملک میں، اللہ کو بھاتے نہیں خرابی ڈالنے والے۔ بولا یہ مال تو مجھ کو ملا ہے ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے، کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ غارت کر چکا ہے اس سے پہلے کتنی جماعتیں جو اس سے زیادہ رکھتی تھیں زور اور زیادہ رکھتی تھیں مال کی جمع، اور پوچھے نہ جائیں گناہگار سے ان کے گناہ۔ پھر نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنے ٹھاٹ سے، کہنے لگے جو لوگ طالب تھے دنیا کی زندگی کے، اے کاش ہم کو ملے جیسا کچھ ملا ہے قارون کو، بے شک اس کی بڑی قسمت ہے۔ اور بولے جن کو ملی تھی سمجھ اے خرابی تمہاری، اللہ کا دیا ثواب بہتر ہے ان کے واسطے جو یقین لائے اور کام کیا بھلا، اور یہ بات انہی کے دل میں پڑتی ہے جو سہنے والے ہیں۔ پھر دھسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں، پھر نہ ہوئی اس کی کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوائے، اور نہ وہ خود مدد لا سکا۔ اور فجر کو لگے کہنے جو کل شام آرزو کرتے تھے اس کا سا درجہ، اے خرابی یہ تو اللہ کھول دیتا ہے روزی جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور تنگ کر دیتا ہے، اگر نہ احسان کرتا ہم پر اللہ تو ہم کو بھی دھسا دیتا، اے خرابی یہ تو چھٹکارا نہیں پاتے سن کر۔ خلاصہ تفسیر، قارون کا حال دیکھ لو کہ کفر و خلاف کرنے سے اس کو کیا ضرر پہنچا، اور اس کا مال و متاع کچھ کام نہ آیا بلکہ اس کے ساتھ اس کا مال و متاع بھی برباد ہو گیا۔ مختصر اس کا قصہ یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے، بلکہ ان کا چچا زاد بھائی تھا، سو وہ کثرت مال کی وجہ سے ان لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرنے لگا، اور مال کی اس کے پاس یہ کثرت تھی کہ ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی کئی زور آور شخصوں کو گر انبار کر دیتی تھیں، یعنی ان سے بتکلف اٹھتی تھیں۔ تو جب کنجیاں اس کثرت سے تھیں تو ظاہر ہے کہ خزانے بہت ہی ہوں گے، اور یہ تکبر اس وقت کیا تھا جبکہ اس کو اس کی برادری نے سمجھانے کے طور پر کہا کہ تو اس مال و حشمت پر اترا مت، واقعی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی کہا کہ تجھ کو خدا نے جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کیا کر، اور دنیا سے اپنے حصے آخرت میں لے جانا فراموش مت کر۔ اور مطلب ابتغ ولا تنسا کہ یہ ہے کہ جس طرح خدا تعالی نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی بندوں کے ساتھ احسان کیا کر، اور خدا کی نافرمانی اور حقوق واجبہ ضائع کر کے دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو، یعنی گناہ کرنے سے دنیا میں فساد ہوتا ہے۔ قولی کا قولی تعالی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بالخصوص متعدی گناہ، بے شک اللہ تعالی جل شانہ اہل فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سب نصیحت مسلمانوں کی طرف سے ہوئی، غالباً یہ مضامین موسیٰ علیہ السلام نے اول فرمائے ہوں گے، پھر مقرر دوسرے مسلمانوں نے ان کا اعادہ کیا ہوگا۔ قارون یہ سن کر کہنے لگا کہ مجھ کو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنر بندی سے ملا ہے، یعنی میں جو وجوہ و تدابیر معاش کی خوب جانتا ہوں، اس لیے میں نے یہ سب جمع کیا ہے، پھر میرا تفاخر بیجا نہیں، اور نہ اس کو غیبی احسان کہا جا سکتا ہے، اور نہ کسی کا اس میں کچھ استحقاق ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کے اس قول کو رد فرماتے ہیں، کیا اس قارون نے اخبار متواترہ سے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے پہلے امتوں میں ایسوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت مالی میں بھی اس سے کہیں بڑے ہوئے تھے، اور مجمع بھی اس سے ان کا زیادہ تھا؟ صرف یہ نہیں کہ بس ہلاک ہو کر چھوٹ گئے ہوں، بلکہ بوجہ ان کے ارتکاب جرم کفر اور اللہ تعالیٰ کو یہ جرم معلوم ہونے کے قیامت میں بھی معذب ہوں گے، جیسا وہاں کا قاعدہ ہے کہ اہل جرم سے ان کے گناہوں کا تحقیق کرنے کی غرض سے سوال نہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب معلوم ہے۔ گو زجر و تنبیہ کے لیے سوال ہو، لقوله تعالی لنسألنهم اجمعین، مطلب یہ کہ اگر قارون اس مضمون پر نظر کرتا تو ایسی جہالت کی بات نہ کہتا، کیونکہ پچھلی قوموں کے حالات عذاب سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور مواخذہ اخرویت سے اسی کا احکم الحاکمین ہونا ظاہر ہے۔ پھر کسی کو کیا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنی ہنر مندی کا نتیجہ بتلائے اور حقوق واجبہ سے انکار کرے؟ پھر ایک بار اتفاق ایسا ہوا کہ وہ اپنی آرائش اور شان سے اپنی برادری کے سامنے نکلا، جو لوگ اس کی برادری میں دنیا کے طالب تھے وہ مومن ہوں، جیسا کہ ان کے اگلے قول وہی کا ان اللہ یبسطو سے ظاہرا معلوم ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی ساز و سامان ملتا جیسا قارون کو ملا ہے، واقعی وہ بڑا صاحب نصیب ہے۔ یہ تمنا ہرس کی تھی، اس سے کافر ہونا لازم نہیں آتا۔ جیسا اب بھی بعض آدمی باوجود مسلمان ہونے کے شب و روز دوسری قوموں کی ترقیاں دیکھ کر لل جاتے ہیں اور اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور جن لوگوں کو دین کی فہم عطا ہوئی تھی وہ ان حدیثوں سے کہنے لگے، اے تمہارا ناس ہو، تم اس دنیا پر کیا جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب اس دنیاوی کر و فر سے ہزار درجے بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور پھر ایمان و عمل صالح والوں میں سے بھی وہ ثواب کامل طور پر انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو دنیا کی حرص و طمع سے صبر کرنے والے ہیں۔ بس تم لوگ ایمان کی تکمیل اور عمل صالح کی تحصیل میں لگو اور حد شرعی کے اندر دنیا حاصل کر کے زائد کی حرص و طمع سے صبر کرو۔ پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کی محل سرائے کو اس کی شرارت بڑھ جانے سے زمین میں دھسا دیا، سو کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتی، گو وہ بڑی جماعت والا تھا اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا۔ اور کل یعنی پچھلے قریب زمانے میں جو لوگ اس جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ آج اس کے خصم کو دیکھ کر کہنے لگے، بس جی یوں معلوم ہوتا ہے کہ رزق کی فراخی اور تنگی کا مدار خوش نصیبی یا بد نصیبی پر نہیں ہے، بلکہ یہ تو محض حکمت تکوینیہ سے اللہ ہی کے قبضے میں ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ روزی دے دیتا ہے اور جس کو چاہے تنگی سے دینے لگتا ہے۔ یہ ہماری غلطی تھی کہ اس کو خوش نصیبی سمجھتے تھے، ہماری توبہ ہے، اور واقعی اگر ہم پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم کو بھی دھسا دیتا، کیونکہ حرص اور حب دنیا کی معصیت کے ہم بھی مرتکب ہوئے تھے۔ بس جی معلوم ہوا کہ کافروں کو فلاح نہیں ہوتی، گو چند روز مزے لوٹ لیں مگر انجام پھر خسران ہے، بس فلاح معتد بھی اہل ایمان ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ معارف و مسائل۔ سورہ قصص کے شروع سے یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ مذکور تھا جو ان کو فرعون اور آل فرعون کے ساتھ پیش آیا، یہاں ان کا دوسرا قصہ بیان ہوتا ہے جو اپنی برادری کے آدمی قارون کے ساتھ پیش آیا، اور مناسبت اس کی سابق آیتوں سے یہ ہے کہ پچھلی آیت میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ دنیا کی دولت و مال جو تمہیں دیا جاتا ہے وہ چند روزہ متاع ہے، اس کی محبت میں لگ جانا دانش مندی نہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا۔ قارون کے قصے میں یہ بتلایا گیا کہ اس نے مال و دولت حاصل ہونے کے بعد اس نصیحت کو بھلا دیا، اس کے نشے میں مست ہو کر اللہ تعالی کی ناشکری بھی کی، اور مال پر جو حقوق واجبہ اللہ تعالی کی طرف سے فرض ہیں ان کی ادائیگی سے منکر بھی ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ قارون ایک عجمی لفظ غالباً عبرانی زبان کا ہے، اس کے متعلق اتنی بات تو خود الفاظ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری بنی اسرائیل ہی میں سے تھا، باقی یہ کہ اس کا رشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا اس میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قرار دیا ہے، اور بھی کچھ اقوال ہیں۔ روح المعانی میں محمد نے خاص روایت سے نقل کیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اس کو تورات یاد تھی، مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا، اور اس کی منافقت کا سبب دنیا کے جاہ و عزت کی بے جا حرص تھی۔ پورے بنی اسرائیل کی سیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے وزیر اور شریک نبوت تھے۔ اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریبی رشتہ دار ہوں، میرا اس سیادت و قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف سے ہے، مجھے اس میں کچھ دخل نہیں۔ مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد رکھنے لگا۔ فبغى عليهم، لفظ بغا چند معانی کے لیے آتا ہے، مشہور معنی ظلم کے ہیں، یہاں یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اس نے اپنے مال و دولت کے نشے میں دوسروں پر ظلم کرنا شروع کیا۔ یحییٰ بن سلام اور سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قارون سرمایہ دار آدمی تھا، فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی نگرانی پر معمور تھا، اس عمارت کے عہدے میں اس نے بنی اسرائیل کو ستایا۔ اور دوسرے معنی تکبر کے بھی آتے ہیں، بہت سے مفسرین نے اس جگہ یہی معنی قرار دیے ہیں کہ اس نے مال و دولت کے نشے میں بنی اسرائیل پر تکبر شروع کیا اور ان کو حقیر و ذلیل قرار دیا۔ وآتیناہ من الکنوز، کنوز کنز کی جمع ہے، مدفون خزانے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح شرع میں کنز وہ خزانہ ہے جس کی زکات نہ دی گئی ہو۔ حضرت عطا سے روایت ہے کہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عظیم الشان مدفون خزانہ مل گیا تھا۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، نَا کا لفظ بوجھ سے جھکا دینے کے معنی میں آتا ہے، اور عصبہ کے معنی جماعت کے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی کنجیاں اتنی تعداد میں تھیں کہ ایک قوی جماعت بھی ان کو اٹھائے تو بوجھ سے جھک جائے۔ اور ظاہر ہے کہ قفل کی کنجی بہت ہلکے وزن کی رکھی جاتی ہے جس کا اٹھانا اور پاس رکھنا مشکل نہ ہو، مگر کثرت عدد کے سبب یہ اتنی ہو گئی تھیں کہ ان کا وزن ایک قوی جماعت بھی آسانی سے نہ اٹھا سکے۔ لا تفرح، فرح کے لفظی معنی اس خوشی کے ہیں جو انسان کو کسی لذت عاجلہ کے سبب حاصل ہو۔ قرآن کریم نے بہت سی آیات میں فرح کو مذموم قرار دیا، جیسا کہ ایک اسی آیت میں ہے ان اللہ لا يحب الفریحین، اور ایک آیت میں لا تفرحوا بما آتاکم، اور ایک آیت میں ہے فرحوا بالحیاۃ الدنیا، اور بعض آیات میں فرح کی اجازت بلکہ ایک طرح کا امر بھی وارد ہوا ہے، جیسے یومئذ یفرح المؤمنون میں، اور آیت فبذلک فلیفرحوا میں ارشاد ہوا ہے۔ ان سب آیات کے مجموعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مذموم اور ممنوع وہ فرح ہے جو اترانے اور تکبر کرنے کی حد تک پہنچ جائے، اور وہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ اس لذت و خوشی کو وہ اپنا ذاتی کمال اور ذاتی حق سمجھے، اللہ تعالی کا انعام و احسان نہ سمجھے، اور جو خوشی اس حد تک نہ پہنچے وہ ممنوع نہیں بلکہ ایک حیثیت سے مطلوب ہے کہ اللہ تعالی کی نعمت کی شکر گزاری ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یعنی مسلمانوں نے قارون کو یہ نصیحت کی کہ اللہ تعالی نے جو مال و دولت تجھے عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے آخرت کا سامان فراہم کر، اور دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اس کو نہ بھول۔ دنیا کا حصہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر اکثر مفسرین نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد دنیا کی عمر اور اس کے میں کیے ہوئے وہ اعمال ہیں جو اس کو آخرت میں کام آویں، جس میں صدقہ خیرات بھی داخل ہے اور دوسرے اعمال صالحہ بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور جمہور مفسرین سے یہی معنی منقول ہے۔ اس صورت میں دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید و تائید ہوگی۔ پہلے جملے میں جو کہا گیا کہ جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے، یعنی مال و دولت اور عمر و قوت و صحت وغیرہ، ان سب سے وہ کام لے جو دار آخرت میں تیرے کام آئے، اور در حقیقت دنیا کا یہی حصہ تیرا ہے جو آخرت کا سامان بن جائے، باقی دنیا تو دوسرے وارثوں کا حصہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ دوسرے جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے اس سے اپنی آخرت کا سامان بھی کرو، مگر اپنی ضروریات دنیا کو بھی نہ بھلاؤ کہ سب صدقہ خیرات کر کے کنگال بن جاؤ، بلکہ بقدر ضرورت اپنے لیے بھی رکھو۔ اس تفسیر پر نصیب دنیا سے مراد اس کی معاشی ضروریات ہوں گی. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. انما اوتیتہ علی علم عندی. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں علم سے مراد علم تورات ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ قارون تورات کا حافظ اور عالم تھا، اور ان 70 اصحاب میں سے تھا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میقات کے لیے منتخب فرمایا تھا، مگر اس کو اپنے اس علم پر ناز و غرور پیدا ہو گیا، اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھ بیٹھا، اور اس کے اس کلام کا مطلب یہی تھا کہ مجھے جو کچھ مال و دولت ملا ہے میرے اپنے ذاتی کمال علمی کے سبب ملا ہے، اس لیے میں اس کا خود حقدار ہوں، اس میں مجھ پر کسی کا احسان نہیں. مگر ظاہر یہ ہے کہ یہاں علم سے مراد معاشی تدبیروں کا علم ہے، مثلا تجارت، صنعت وغیرہ کا جن سے مال حاصل ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو مال مجھے حاصل ہوا ہے اس میں اللہ تعالی کے احسان کا کیا دخل ہے، یہ تو میں نے اپنی ہوشیاری اور کارگزاری کے ذریعے حاصل کیا ہے. اور جاہل نے یہ نہ سمجھا کہ یہ ہوشیاری اور کارگزاری اور صنعت یا تجارت کا تجربہ اور علم بھی تو اللہ تعالی ہی کا دیا ہوا تھا، اس کا کوئی ذاتی کمال نہ تھا. اولم یعلم ان اللہ قد اہلك من قبلی. قارون کے اس قول کا کہ میرا مال و دولت میرے ذاتی علم و ہنر سے حاصل کرتا ہے، اصل جواب تو وہ تھا جو اوپر لکھا گیا ہے، کہ اگر یہی تسلیم کر لیا جائے کہ اس کا سبب کوئی خاص علم و ہنر تھا، تو بھی اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے احسان سے کیسے بری ہوا، کیونکہ یہ علم و ہنر اور قوت کسب بھی تو اللہ تعالی ہی کی بخشی ہوئی ہے. مگر اس کا جواب بوجہ غایت ظہور کے نظر انداز فرما کر قرآن نے یہ بتلایا کہ یہ مال و دولت فرض کرو کہ اس کو اپنے ہی ذاتی کمال سے حاصل ہوا ہو، مگر خود اس مال و دولت کی کوئی حقیقت نہیں. مال کی فراوانی کسی انسان کے لیے نہ کوئی کمال اور فضیلت ہے اور نہ وہ ہر حال میں اس کے کام آتا ہے. اس کے ثبوت میں پچھلی امتوں کے بڑے سرمایہ داروں کی مثال پیش فرمائی کہ جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالی کے عذاب نے ان کو اچانک پکڑ لیا، مال و دولت ان کے کچھ بھی کام نہ آیا. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم. اس آیت میں الذین اوتوا العلم یعنی علماء کا مقابلہ الذين يريدون الحياة الدنيا سے کیا گیا، جس میں واضح اشارہ اس طرف ہے کہ متاع دنیا کا ارادہ اور اس کو مقصود بنانا اہل علم کا کام نہیں. اہل علم کی نظر ہمیشہ آخرت کے دائمی فائدے پر رہتی ہے، متاع دنیا کو بقدر ضرورت حاصل کرتے ہیں اور اسی پر قناعت کرتے ہیں. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وہ گھر پچھلا ہے، ہم دیں گے وہ ان لوگوں کو جو نہیں چاہتے اپنی بڑائی ملک میں، اور نہ بگاڑ ڈالنا، اور عاقبت بھلی ہے ڈرنے والوں کی. جو لے کر آیا بھلائی اس کو ملنا ہے اس سے بہتر، اور جو کوئی لے کر آیا برائی سو برائیاں کرنے والے ان کو وہی سزا ملے گی جو کچھ وہ کرتے تھے. خلاصہ تفسیر، یہ عالم آخرت جس کے ثواب کا مقصود ہونا اوپر ثواب اللہ خیر، میں بیان ہوا ہے، ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، یعنی نہ تکبر کرتے ہیں جو باطنی گناہ ہے اور نہ کوئی ظاہری گناہ ایسا کرتے ہیں جس سے زمین میں فساد برپا ہو، اور صرف ان باطنی اور ظاہری برائیوں سے بچنا کافی نہیں بلکہ نیک نتیجہ متقی لوگوں کو ملتا ہے جو برائیوں سے اجتناب کے ساتھ اعمال صالحہ کے بھی پابند ہوں، اور کیفیت اعمال پر جزا و سزا کی یہ ہوگی اور کیفیت اعمال پر جزا و سزا کی یہ ہوگی کہ جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کے مقتدا سے بہتر بدلہ ملے گا، کیونکہ نیک عمل کا اصلی مقتدا تو یہ ہے کہ اس کی حیثیت کے موافق عوض ملے، مگر وہاں اس سے زیادہ دیا جاوے گا جس کا کم سے کم درجہ اس کی حیثیت سے 10 گنا ہے، اور جو شخص بدی لے کر آئے گا سو ایسے لوگوں کو جو بدی کا کام کرتے ہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا وہ کرتے تھے، یعنی اس کے مقتدا سے زیادہ بدلہ سزا کا نہ ملے گا۔ معارف و مسائل، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، اس آیت میں دار آخرت کی نجات و فلاح کو صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص فرمایا گیا ہے جو زمین میں علو اور فساد کا ارادہ نہ کرے۔ علو سے مراد تکبر ہے، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بنانے اور دوسروں کو حقیر کرنے کی فکر، اور فساد سے مراد لوگوں پر ظلم کرنا ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر معصیت فساد فی الارض ہے، کیونکہ گناہ کے وبال سے دنیا کی برکت میں کمی آتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تکبر اور ظلم کا یا مطلق معصیت کا ارادہ کریں ان کا آخرت میں حصہ نہیں۔ فائدہ تکبر جس کی حرمت اور وبال اس آیت میں ذکر کیا گیا وہ وہی ہے کہ لوگوں پر تفاخر اور ان کی تحقیر مقصود ہو، ورنہ اپنے لیے اچھے لباس، اچھی غذا، اچھے مکان کا انتظام جب وہ دوسروں کے تفاخر کے لیے نہ ہو مذموم نہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی تصریح ہے۔ معصیت کا پختہ عزم بھی معصیت ہے۔ اس آیت میں علو اور فساد کے ارادے پر دار آخرت سے محروم ہونے کی وعید ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کسی معصیت کا پختہ ارادہ جو عزم مسمم کے درجے میں آ جائے وہ بھی معصیت ہی ہے، البتہ اگر وہ خدا کے خوف سے اس ارادے کو ترک کر دے تو گناہ کی جگہ ثواب اس کے نام اعمال میں درج ہوتا ہے، اور اگر کسی غیر اختیاری سبب سے اس گناہ پر قدرت نہ ہوئی اور عمل نہ کیا مگر اپنی کوشش گناہ کے لیے پوری کی تو وہ بھی معصیت اور گناہ لکھا جائے گا۔ آخرات میں آیت میں فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس کا حاصل یہ ہے کہ آخرت کی نجات اور فلاح کے لیے دو چیزوں علو اور فساد سے اجتناب بھی لازم ہے، اور تقوی یعنی اعمال صالحہ کی پابندی بھی۔ صرف ان دو چیزوں سے پرہیز کر لینا کافی نہیں بلکہ جو اعمال ازروع شرع فرض و واجب ہیں ان پر عمل کرنا بھی نجات آخرت کی شرط ہے۔ اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ جس نے حکم بھیجا تجھ پر قرآن کا وہ پھیر لانے والا ہے تجھ کو پہلی جگہ، تو کہے میرا رب خوب جانتا ہے کون لایا ہے راہ کی سوج اور کون پڑا ہے صریح گمراہی میں، اور تو توقع نہ رکھتا تھا کہ اتاری جائے تجھ پر کتاب مگر مہربانی سے تیرے رب کی، سو تو مت ہو مددگار کافروں کا، اور نہ ہو کہ وہ تجھ کو روک دیں اللہ کے حکموں سے بعد اس کے کہ اتر چکے تیری طرف، اور بلا اپنے رب کی طرف، اور مت ہو شریک والوں میں، اور مت پکار اللہ کے سوائے دوسرا حاکم، کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے، ہر چیز فنا ہے مگر اس کا منہ، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ خلاصہ تفسیر، اور آپ کے ان مخالفین نے جو آپ کو پریشان کر کے ترک وطن پر مجبور کیا ہے، جس کی اضطراری مفارقت کا آپ کو صدمہ ہے، تو آپ تسلی رکھیں، جس خدا نے آپ پر قرآن کے احکام پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض کیا ہے، جو مجموعاً دلیل ہے آپ کی نبوت کی، وہ آپ کو آپ کے اصلی وطن یعنی مکہ میں پھر پہنچا دے گا، اور اس وقت آپ آزاد اور غالب اور صاحب سلطنت ہوں گے۔ اور ایسی حالت میں اگر دوسری جگہ قیام کے لیے تجویز کی جاتی ہے، بمصلحت و باختیار ہوتی ہے، جس سے رنج نہیں ہوتا، اور باوجود آپ کے تحقق نبوت کے جو یہ لوگ آپ کو غلطی پر اور اپنے کو حق بس سمجھتے ہیں، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون سچا دین لے کر من جانب اللہ آیا ہے اور کون سری گمراہی میں مبتلا ہے، یعنی میرے حق پر ہونے اور تمہارے باطل ہونے پر ہونے کے دلائل قطعیہ موجود ہیں، مگر جب ان سے کام نہیں لیتے تو اخیر جواب یہی ہے کہ خیر خدا کو معلوم ہے، وہ بتلا دے گا، اور آپ کی یہ دولت نبوت محض خدا داد ہے، حتیٰ کہ خود آپ کو نبی ہونے کے قبل یہ توقع نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جاوے گی، مگر محض آپ کے رب کی مہربانی سے اس کا نزول ہوا۔ سو آپ ان لوگوں کی خرافات کی طرف توجہ نہ کیجئے، اور جس طرح اب تک ان سے الگ تھلگ رہے، آئندہ بھی اسی طرح ان کافروں کی ذرا تائید نہ کیجئے، اور جب اللہ کے احکام آپ پر نازل ہو چکے تو ایسا نہ ہونے پاوے جیسا اب تک بھی نہیں ہونے پایا کہ یہ لوگ آپ کو ان احکام سے روک دیں، اور آپ بدستور اپنے رب کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے، اور جس طرح اب تک مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں رہا، اسی طرح آئندہ ہمیشہ ان مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیے، اور جس طرح اب تک شرک سے معصوم ہیں، اسی طرح آئندہ بھی اللہ تعالی کے سوا اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہ پکارنا، ان آیتوں میں کفار مشرکین کو ان کی درخواستوں سے نہ امید کرنا ہے، اور روئے سخن انہی کی طرف ہے کہ تم پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین میں موافق ہونے کی درخواست کرتے ہو، اس میں کامیابی کا کبھی احتمال نہیں، مگر عادت ہے کہ جس شخص پر زیادہ غصہ ہوتا ہے اس سے بات نہیں کیا کرتے، مگر عادت ہے کہ جس شخص پر زیادہ غصہ ہوتا ہے اس سے بات نہیں کیا کرتے، اور اپنے محبوب سے باتیں کر کے اس شخص کو سنایا کرتے ہیں۔ معالم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ خطاب صرف ظاہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہاں تک رسالت کے متعلق مضمون قصدن تھا، وہ توحید کا بھی ضمنن آ گیا۔ آگے توحید کا مضمون قصدن ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، اس لیے کہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، بجز اس کی ذات کے پس اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہ ٹھہرا۔ یہ مضمون توحید کا ہو گیا۔ آگے معاد کا مضمون ہے کہ اسی کی حکومت ہے جس کا ظہور کامل قیامت میں ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پس سب کو ان کے کیے کی جزا دے گا۔ یہ معاد کا مضمون بھی ختم ہو گیا۔ معارف و مسائل، ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد۔ آخر صورت میں یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور اپنے فریضہ رسالت و نبوت پر پوری طرح قائم رہنے کی تاکید کے لیے ہیں، اور مناسبت اس کی سابقہ آیات صورت سے یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ فرعون اور اس کی قوم کی دشمنی اور اس سے خوف کا، پھر اپنے فضل سے ان کو قوم فرعون پر غالب کرنے کا ذکر فرمایا۔ تو تو آخر صورت میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی حالات کا خلاصہ بیان فرما دیا کہ کفار مکہ نے آپ کو پریشان کیا، قتل کے منصوبے بنائے، مسلمانوں کی زندگی مکہ میں اجیرن کر دی، مگر حق تعالی نے اپنی عادت قدیمہ کے مطابق آپ کو سب پر فتح اور غلبہ نصیب فرمایا، اور مکہ مکرمہ جہاں سے کفار نے آپ کو نکالا تھا اور وہ پھر مکمل طور پر آپ کے قبضے میں آیا. الذی فرض علیک القرآن، جس ذات پاک نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، یعنی اس کی تلاوت اور تبلیغ اور اس پر عمل آپ پر فرض فرمایا ہے، وہی ذات آپ کو پھر معاد پر لوٹائے گی. معاد سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے معاد کی یہ تفسیر منقول ہے. مطلب یہ ہے کہ اگرچہ چند روز کے لیے آپ کو اپنا وطن عزیز خصوصاً حرم اور بیت اللہ چھوڑنا پڑا، مگر قرآن کا نازل کرنے والا اور اس پر عمل کو فرض کرنے والا خدا تعالی آخر کار آپ کو پھر مکہ میں لوٹا کر لائے گا. ائمہ تفسیر میں سے مقاتل کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار ثور سے رات کے وقت نکلے اور مکہ سے مدینہ جانے والے معروف راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں سے سفر کیا، کیونکہ دشمن تعاقب میں تھے. جب مقام جحفہ پر پہنچے، جو مدینہ طیبہ کے راستے کی مشہور منزل رابق کی طرف قریب ہے، اور وہاں سے وہ مکہ سے مدینہ کا معروف راستہ مل جاتا ہے، اس وقت مکہ مکرمہ کے راستے پر نظر پڑی تو بیت اللہ اور وطن یاد آیا. اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ سے یہ جدائی چند روزہ ہے، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مکہ مکرمہ پہنچا دیا جائے گا، جو فتح مکہ کی بشارت تھی. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت جحفہ میں نازل ہوئی، یہ آیت جحفہ میں نازل ہوئی ہے، نہ مکی ہے نہ مدنی. قرآن دشمنوں پر فتح اور مقاصد میں کامیابی کا ذریعہ ہے. اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ واپسی کی بشارت اس عنوان سے دی گئی ہے کہ جس ذات حق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن فرض کیا ہے، آپ کو دشمنوں پر غالب کر کے دوبارہ مکہ مکرمہ لوٹائے گا. اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل ہی اس نصرت خداوندی اور فتح مبین کا سبب ہوگی. کل شیء ہالک الا وجہ، اس آیت میں وجہ سے مراد ذات حق سبحانہ و تعالی ہے، اور معنی یہ ہے ذات حق سبحانہ و تعالی کے سوا ہر چیز ہلاک و فنا ہونے والی ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ وجہ سے مراد وہ عمل ہے جو خالص اللہ تعالی کے لیے کیا جائے، تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ جو عمل اللہ تعالی کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہی باقی رہنے والا ہے، باقی سب فانی ہے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. یہاں ختم سورۃ القصص پہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، الحمدللہ سورۃ قصص آج 9 ذی القعدہ 1391 ہجری کو ایسے حالات میں تمام ہوئی کہ پاکستان پر ہندوستان اور دوسری بڑی طاقتوں کے گٹھ جوڑ سے شدید حملہ ہوا، اور 14 روز کراچی پر روزانہ بمباری ہوتی رہی، شہری آبادی کو جا بجا نقصان پہنچا، سینکڑوں مسلمان شہید اور مکانات منہدم ہوئے، اور 14 دن کی جنگ اس حادثہ جاں کناہ پر ختم ہوئی کہ مشرقی پاکستان سے کٹ گیا، اور تقریباً 90,000 پاکستانی فوج نے وہاں محصور ہو کر ہتھیار ڈال دیے، اور اس وقت تک وہاں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے. ہر مسلمان کا دل اس صدمے سے پاش پاش اور دماغ معوف ہے. فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِلَيْهِ الْمُشْتَكَى وَلَا مَلْجَى وَلَا مَنْجَى مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.